5,99, a płyn lub kapsułki do prania Ulight jedynie 39,99. Zgadza się, płyn lub kapsułki do prania Ulight jedynie 39,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18:00. Aneta Aftoniuk, dobry wieczór. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Jeżeli rosyjska rakieta albo statek powietrzny zostanie zestrzelony, to nie przychodźcie tu ze skargami, mówi szef polskiej dyplomacji na forum ONZ. 25 tysięcy osób zapisało się na szczepienie przeciw COVID, a 4 tysiące już się zaszczepiło. Za godzinę w Gdyni rozpocznie się uroczysta gala otwarcia 50. Festiwalu Polskich Filmów. Jeżeli kolejna rakieta albo statek powietrzny zostanie zestrzelony, nie przychodźcie tu ze skargami, zostaliście ostrzeżeni, powiedział wicepremier Radosław Sikorski. Szef dyplomacji adresował te słowa do Rosjan na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tematem było wtargnięcie rosyjskich myśliwców w przestrzeń powietrzną Estonii. Sikorski stwierdził, że Rosja nie jest zdolna do życia w pokoju z sąsiadami, wspominając to, jak Moskwa przyczyniła się do kolejnych konfliktów, w tym II wojny światowej. Zwrócił się do Kremla: proszę, nie rozpoczynajcie kolejnej. 50 krajów potępiło naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii przez rosyjskie myśliwce. We wspólnym oświadczeniu przedstawionym przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa ONZ jego sygnatariusze nazwali działania Rosji niebezpieczną eskalacją. 25 tysięcy osób zapisało się na szczepienie przeciw COVID, a 4 tysiące już się zaszczepiło, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb. Od dziś rozpoczęły się bezpłatne szczepienia w przychodniach i wybranych aptekach. Do Polski trafiło 75 tysięcy dawek szczepionki firmy Moderna. Planowane są kolejne dostawy. Szacujemy, że zdecydowanie wystarczy dla wszystkich, którzy będą tego potrzebowali. W szczególności namawiam osoby z obniżoną odpornością, osoby starsze, dzieci do 18 roku życia, kobiety w ciąży, czyli wszyscy ci, którzy mogą przechodzić COVID poważniej niż pozostali. Na szczepienie przeciw COVID można zapisać się poprzez aplikację Moje IKP albo internetowe konto pacjenta bezpośrednio w punkcie szczepień, w przychodni albo w aptece. Kilkadziesiąt osób pikietowało przed Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu. Związkowcy nie zgadzają się na przeniesienie około 500 pracowników do firmy zewnętrznej. Chodzi o salowe, noszowych czy inny personel pomocniczy. Popieram ten protest. Uważam, że to nie w porządku, żeby tak traktować ludzi. To jest po prostu niegodziwe. Zarząd jest gotowy do rozmów nawet teraz. Dzień dobry, Marcin Gras, dyrektor. Ustaliliśmy, że państwo zarządzający szpitalem przeanalizują jeszcze raz wnioski i petycje, które zostały złożone. Tam są przytaczane różne sytuacje. Tym wszystkim się zajmiemy, potrzebujemy na to kilka dni. Dyrekcja szpitala informuje, że przetarg ma być rozstrzygnięty do końca roku. W oświadczeniu dodano, że powierzenie usług pomocniczych firmie zewnętrznej da około 20 milionów złotych oszczędności. W środę z Kennedy Space Center na Florydzie wystartuje rakieta SpaceX Falcon 9 z polskim urządzeniem badawczym. Będzie to całkowicie polski przyrząd o nazwie GLOWS, przeznaczony do badań kosmosu. Start odbywa się w ramach misji NASA. Współautorka projektu, profesorka Izabela Kowalska-Leszczyńska, powiedziała, że urządzenie będzie badać wiatr słoneczny. Badanie będzie polegać na niewidocznej z Ziemi poświacie ultrafioletowej. Ta poświata jest produkowana przez neutralne atomy wodoru dookoła Słońca, właściwie w całej heliosferze się znajdujące, które przypływają z zewnątrz i one są oświetlane promieniowaniem słonecznym i to wypromieniowują swoje promieniowanie właśnie na skutek tego słonecznego. I to właśnie chcemy obserwować, dlatego że to, jak to świeci, w którą stronę mniej, w którą stronę więcej, zależy od tego, jak w danej chwili wieje wiatr słoneczny, jaka jest jego struktura. Wiatr słoneczny na Ziemi jest widziany jako zorza polarna. Ma też duży wpływ na działanie systemów łączności, w tym sieci energetycznych. W Teatrze Muzycznym w Gdyni o 19:00 rozpocznie się uroczysta gala otwarcia 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W sumie wielbiciele polskiego kina będą mogli obejrzeć kilkadziesiąt filmów, wziąć udział w spotkaniach z filmowcami, obejrzeć wystawy o samym festiwalu i ludziach, którzy ten festiwal przez lata tworzyli. Galę, w której przede wszystkim wezmą udział twórcy filmów, a która odbędzie się w Teatrze Muzycznym, uświetni pokaz najnowszego filmu Michała Kwiecińskiego, Chopin, Chopin. Dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska wyjaśnia, że wybrała ten film na uroczyste rozpoczęcie festiwalu, by podkreślić, że polskie kino ma międzynarodowy wymiar. pokazujemy film, na który szeroko czekamy, ale z drugiej strony pokazujemy też tytuł, który pokazuje kulturę polską w ujęciu międzynarodowym, a to dla mnie bardzo ważne. W roku 50. edycji festiwalu zależy mi szczególnie, żebyśmy podkreślali umiejscowienie naszego kina, naszej kultury szerzej, międzynarodowo. Festiwal potrwa do soboty, wtedy poznamy jego laureatów, a więcej o festiwalu opowiemy już niebawem. Zapraszamy do Trójki. Klimat. Jakość powietrza w kraju jest głównie bardzo dobra. Niespełna 24% energii pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W dużej części Polski utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz u nas sport i Adam Malecki. Bułgaria i Stany Zjednoczone to kolejni ćwierćfinaliści siatkarskich mistrzostw świata. Prowadzona przez Włocha Gianlorenzo Brędziniego drużyna właśnie z Jankesami powalczy o najlepszą czwórkę turnieju. Nam przyjdzie się bić z Turkami, których profil i mocne oraz słabsze strony przybliży statystyk kadry Mateusz Nykiel. Mają potencjał na granie bardzo dobrej siatkówki. Myślę, że jedynym zaskoczeniem z ich strony jest to, że do tej pory utrzymują cały czas ten dobry poziom. Nie mają zbyt wielu momentów zawahania. Myślę, że jest to drużyna przede wszystkim bardzo groźna na zagrywce. Oni dysponują bardzo ofensywną, silną zagrywką i myślę, że to jest element, na który bardzo musimy uważać. Natomiast są jedną ze słabszych drużyn na tym turnieju, jeśli chodzi o przyjęcie. Dlatego myślę, że bardzo dużo w tym meczu będzie się rozstrzygać w elemencie zagrywki i przyjęcia. Mecz z Turcją w środę o 14:00 czasu polskiego. Polski hokej też liczy na jak najlepsze wyniki w Mistrzostwach Świata, najlepiej elity. Plan na poprawę kondycji polskiego hokeja ma nowy prezes PZHL-u, którym został dzisiaj Krzysztof Woźniak. Będzie go wspierał swoją wiedzą i doświadczeniem były znakomity polski hokeista. Mariusz Czerkawski został jednym z członków zarządu. Wchodzę oczywiście do tego meczu i chcielibyśmy, żeby ten hokej naprawdę wyszedł na prostą i to nie będzie krótka droga, bo myślę, że dwie kadencje może wystarczą. Nie jest to wcale łatwe zadanie, nie jesteśmy blisko. Abstrahując od wszystkiego, od problemów, ale też i rozwoju, i nowoczesności, i otwarcia się, i transparentności, mnóstwo rzeczy do zrobienia. Trzymamy kciuki za polski hokej. Trzymamy kciuki także za polskie kolarstwo i nowe nadzieje tej dyscypliny. Te można wyłapywać na przykład podczas rywalizacji orlików, czyli zawodników do 23 roku życia. Dzisiaj młodzi kolarze w Mistrzostwach Świata w Rwandzie mierzyli się z czasem, a siódme miejsce zajął Mateusz Gajdulewicz. O minutę i 28 sekund szybciej pojechał jednak Szwed Jakob Söderqvist, który został mistrzem świata. Tytuł mistrza świata z 2018 roku ma na koncie Francuz Ousmane Dembele, który jest jednym z głównych faworytów do wygrania piłkarskiej złotej piłki. Rywala jednak ma z najwyższej półki, to Lamine Yamal. I to właśnie w hiszpańskiej perełce eksperci widzą zwycięzcę. Początek gali w Paryżu, na której zabraknie jednak Roberta Lewandowskiego, od 21:00. Jutro dużo chmur wszędzie, a przejaśnienia możliwe głównie na północy i zachodzie. Może przelotnie padać. Temperatura od 14 stopni na wybrzeżu, około 16 w centrum, do 17 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18:00. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Agnieszka Laskowska, Aneta Aftoniuk. Witamy Państwa w ostatniej godzinie. Zapraszamy do Trójki, w której już za chwilę porozmawiam o raporcie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Wrócimy też do tematu edukacji zdrowotnej i zajrzymy do Gdyni na festiwal. Hopelessly we Prawie 13 minut po godzinie 18 w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki i kolejne tematy dnia. Słyszeli Państwo w serwisie u Michała Przerwy, bo mówiliśmy już o tym, że w latach 2015-2023 w Polsce budowano system autorytarny. Ustrój kreowany przez poprzednią władzę prześladował obywateli. To są wnioski, albo właściwie stwierdzenia, bo na wnioski jeszcze pewnie trzeba będzie poczekać, które przedstawił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w raporcie w sprawie represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015-2023. I właśnie w związku z tym raportem w studiu jest pani mecenas Kinga Dagmara Siadlak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Adwokatka i działaczka społeczna zaangażowana w ochronę praw człowieka. Raport dotyczy mediów publicznych, a więc także naszego radia, ale także publicznej telewizji. Jakie są konkluzje z tego raportu, pani mecenas? No niestety przez te 8 lat media publiczne nie pełniły swojej funkcji. To chyba wszyscy wiemy i do tego, myślę, nie był aż potrzebny raport. Natomiast z raportu płyną takie konkluzje, które myślę są warte odnotowania, ponieważ my w naszej tej pierwszej części raportu, bo była ta część dotycząca mediów, to jest dopiero pierwszy raport cząstkowy. Komisja się znacznie szerzej tym problemem zajmuje. Natomiast tam ujawniliśmy mechanizmy dyfamacji, to w jaki sposób prezentowane były konkretne sytuacje, a w sposób często ośmieszający, często zastraszający. Ośmieszający tę drugą stronę polityczną, tak? Zdecydowanie tak. A właściwie społeczeństwo obywatelskie, bo to nawet nie mówimy o drugiej stronie politycznej, tylko mówimy o tych osobach, tych aktywistach, tych organizacjach, które za cel sobie postawiły ochronę praworządności. I tutaj w tym zakresie wskazujemy, jakie mechanizmy były stosowane. Natomiast raport nie tylko i wyłącznie ma na cel wskazanie tych mechanizmów, ale również wypracowanie takich mechanizmów, w tym również prawnych, które uniemożliwią takie działania w przyszłości. W związku z czym raport, ta część raportu również zawiera tego typu rekomendacje, które w części końcowej raportu, wtedy kiedy będziemy formułować go w całości, przybiorą już formę legislacyjną. No właśnie, bo minister Żurek powiedział dzisiaj, że budowano w Polsce system autorytarny, a nawet, że jedną nogą już w nim byliśmy. Myśmy się tutaj w redakcji wymieniali uwagami, że właściwie dlaczego tylko jedną? w tym raporcie pada to sformułowanie, bo nasi słuchacze, którzy słuchali Polskiego Radia w czasach słusznie minionych, no też się zastanawiają, czy na pewno możemy mówić o jednej nodze w tym systemie autorytarnym, która była tam postawiona przez publiczne media, czy jednak zupełnie dwie i to w dodatku zanurzeni do pasa. Zastanawiamy się nad tym wszyscy, co będzie dalej, bo minister Żurek mówi też, że celem raportu jest wskazanie winnych, jest wskazanie ofiar. Jakie będą dalsze kroki? To znaczy, jeżeli chodzi o sam raport, to my w pierwszej kolejności opisywaliśmy właśnie te mechanizmy nacisków przez media publiczne, a w drugiej części raportu będziemy pokazywać taką przemoc quasi-prawną, czyli wykorzystywanie tych narzędzi prawnych do zupełnie innych celów, aniżeli zostały one stworzone. Czyli mówimy tutaj o slapach, czyli pozwach cywilnych, postępowaniach karnych, ale również postępowaniach dyscyplinarnych, które miały na celu zastraszenie obywateli, a nie faktycznie ochronę wartości tych, które powinny za sobą takie postępowania nieść. I w trzeciej części raportu będziemy koncentrować się nad taką zwykłą przemocą fizyczną, która była stosowana również przez funkcjonariuszy nie tylko policji, bo również innych służb wobec aktywistów, którzy protestowali po prostu w ochronie praworządności. I w całości to ma jak gdyby również pokazać, z jednej strony, jeżeli my jako komisja zauważamy jakieś tego typu zachowania, które stanowią przestępstwo, mamy obowiązek zawiadomić o tym organa ścigania. Sami nie możemy dokonywać rozliczeń, ponieważ nie mamy takich kompetencji. Natomiast tutaj organem właściwym jest prokuratura, która oczywiście będzie zajmować się, my każdą część projektu przesyłamy do prokuratury celem analizy, ale również w tych takich bardziej jaskrawych przypadkach również będziemy kierować zawiadomienia do prokuratury. Jeżeli jest będzie szansa na to, że te postępowania nie zostaną umorzone, że będą doprowadzone do końca i tym końcem będzie nie tylko wskazanie winnych, ale także pociągnięcie ich do odpowiedzialności? Ja myślę, że no tutaj wszystkie wysiłki ministra Waldemara Żurka idą w tym kierunku, właśnie, żeby sprawczość prokuratury, a następnie sądów była taka, jak to właśnie społeczeństwo obywatelskie oczekuje. W związku z czym ja jestem pełna może nie tyle optymizmu, co nadziei w to, że faktycznie pomimo tego, że no bardzo trudno było ruszyć tą całą machinę i tutaj chociażby minister Adam Bodnar też miał ogromnie trudne zadanie przed sobą, to kontynuacja tych rzeczy, które już zostały zaczęte, również troszeczkę inna wizja ministra Waldemara Żurka przyczyni się do tego, żeby faktycznie tutaj te organy, w szczególności jeżeli chodzi o organy ścigania, w sposób prawidłowo funkcjonowały, bo pamiętajmy, że najlepsze sądy, nawet jeżeli byśmy mieli w Polsce, jeżeli nie zostanie skierowany akt oskarżony, to nie mają o czym orzekać. W związku z czym to jest ten pierwszy krok bardzo ważny, który spowoduje, że ewentualna ta odpowiedzialność osób, które po prostu sprzeniewierzyły się zasadzie praworządności, zasadzie państwa prawnego, zostaną rozliczone. Pani mecenas, jeszcze na koniec zapytam, o jakiej perspektywie czasowej mówimy? Jeżeli pyta mnie pani o perspektywę czasową rozliczeń, tak, to nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo to wszystko zależy również od postępowania przed sądem. Natomiast jeżeli chodzi o komisję, no to my mamy nadzieję na jesieni ukończyć drugą część raportu dotyczącą tych właśnie mechanizmów prawnych i na początku przyszłego roku na wiosnę trzecią część dotyczącą właśnie tej przemocy fizycznej, bo tak to trzeba nazwać, i następnie raport końcowy, więc myślę, że to będzie dosyć szybko jak na standardy, jeżeli chodzi również o zakres materiałów, bo spływają one do nas cały czas. Mamy tutaj dobrą współpracę również z różnymi organami, które dostarczają nam materiałów. Natomiast faktycznie ilość tego wymaga pochylenia się nad tym, przeanalizowania, więc to nie może stać się z dnia na dzień. No dobrze, to trzymam kciuki w takim razie, żeby to się wydarzyło jak najszybciej i jak najprecyzyjniej i żeby faktycznie do tych rozliczeń doszło, bo ta sprawczość, o której pani mecenas powiedziała, no to zdaje się, że to jest coś, czego bardzo Polakom brakuje, i ta wiara w to, że żyjemy w państwie prawa, a nie w państwie z dykty i z kartonu, wszystkim nam jest bardzo potrzebna. Tego nam wszystkim życzę. No i właśnie, z takimi życzeniami państwa zostawiamy. Pani mecenas Kinga Dagmara Siadlak, adwokatka i działaczka społeczna zaangażowana w ochronę praw człowieka, była państwa gościnią. Może chciałbym uczyć się

Czas na skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ostrzegł przed eskalacją działań Rosji wobec państw NATO, nawiązując do ostatnich naruszeń przestrzeni powietrznej Polski, Rumunii i Estonii. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ wezwał społeczność międzynarodową do solidarności z zagrożonymi krajami regionu. Minister Sikorski zwrócił się bezpośrednio do przedstawicieli Rosji, podkreślając, że ich kraj nie potrafi żyć w pokoju z sąsiadami i ostrzegł, że każde kolejne naruszenie przestrzeni powietrznej może zakończyć się zestrzeleniem intruza. Jesteśmy pokojowymi demokracjami, które starannie unikały aktywnego przyłączenia się do waszych prób odzyskania Ukrainy, ale nie damy się zastraszyć. Mam tylko jedną prośbę do rządu rosyjskiego. Jeśli kolejny pocisk albo samolot wleci w naszą przestrzeń bez pozwolenia, celowo albo przez pomyłkę i zostanie zestrzelony, a jego wrak spadnie na terytorium NATO, proszę, nie przychodźcie tu, żeby narzekać. Zostaliście ostrzeżeni. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa zostało zwołane na wniosek Estonii w związku z piątkowym naruszeniem estońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce. Strażacy oddali poprzez włączenie syren hołd koledze, który zmarł po ogłoszeniu owada w trakcie akcji likwidacji gniazda. 11 września mężczyzna z Michałowa na Kielecczyźnie wyjechał do akcji usuwania gniazda. Został ukąszony, po kilku dniach zmarł w szpitalu. Podczas propalestyńskich demonstracji, które odbywały się w 80 włoskich miastach, doszło do ostrych starć z policją. Zablokowano kilka obwodnic i autostradę. W Mediolanie kilkuset agresywnych manifestantów usiłowało przerwać kordon policyjny przed dworcem głównym i zablokować pociągi. Starcia trwały ponad 2 godziny. Policja użyła gazu łzawiącego. Rannych zostało 70 policjantów. W nocy rozpogodzenia na północnym zachodzie, z kolei na południowym zachodzie możliwy deszcz od 7 do 13 stopni. Your husband is coming. I'm like a ring, I'm like a diamond ring, I'm like a diamond ring, I'm like a diamond ring. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 18.35 na zegarze, a u nas kolejne aktualności. I teraz będzie cytat. Podjęliśmy decyzję o wypisaniu naszego syna z zajęć edukacji zdrowotnej. To oczywiście cytat z naszego pana prezydenta Karola Nawrockiego. Nowy przedmiot jest nieobowiązkowy. Rząd namawia do posyłania dzieci na zajęcia, a prawa strona sceny politycznej wyciąga argumenty przeciw. Prezydent w serwisie X napisał także, że pod niewinnie brzmiącą nazwą tego przedmiotu próbuje się przemycać do polskich szkół ideologię i politykę. Czy faktycznie? Sprawdzała Monika Gosławska. Edukacja zdrowotna uczy o zdrowiu fizycznym, psychicznym, o emocjach, hejcie i sposobach radzenia sobie z przeszkodami. Nie ma tu ani ideologii, ani polityki, przekonuje ministra edukacji Barbara Nowacka. To jedna z jej odpowiedzi na internetowy wpis prezydenta Karola Nawrockiego, w którym poinformował on o wypisaniu syna z nieobowiązkowych zajęć nowego przedmiotu. We wspomnianym wpisie czytamy między innymi: pod niewinnie brzmiącą nazwą tego przedmiotu próbuje się przemycać do polskich szkół ideologię i politykę, a na to nie może być zgody. Barbara Nowacka też odpowiedziała internetowym wpisem. Panie prezydencie, zanim się wypisze, zawetuje, podpisze lub oburzy, naprawdę warto czytać dokumenty. W tym przypadku podstawę programową do edukacji zdrowotnej. Na temat edukacji zdrowotnej mówił dziś w Trójce w audycji Bez Uników Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera. To ja pani przeczytam kilka nawet punktów. Tak, czy woda w mojej okolicy jest czysta? Czym jest efekt cieplarniany? Jakie wartości niesie rodzina? Jakie relacje można nawiązywać? Czym jest przemoc? To naprawdę takie straszne, bo na tym temacie po prostu ktoś chce robić politykę i robi przy okazji ludziom wodę z mózgu. Edukacja zdrowotna nie jest obowiązkowa. Do 25 września można z niej zrezygnować. Dziś na zorganizowanej w Sejmie konferencji poświęconej temu przedmiotowi ministra edukacji zwróciła się w tej sprawie do rodziców. Dajcie szansę. Dzięki temu przedmiotowi dziecko będzie umiało zadbać o swoje zdrowie, zadbać o wasze zdrowie. Będzie mogło uratować życie lub zdrowie, bo będzie wiedziało, jak budować relacje, jak pomóc rówieśnikowi w kryzysie albo jak zauważyć, że jest się w kryzysie. Nowoczesna polska szkoła, organizatorka konferencji, wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska, musi przestać udawać, że dzieci nie mają emocji, że dzieci nie mają problemów, że dzieci nie mają ciał i że dzieci nie mają pytań, bo dzieci i młodzież je mają. A jeśli nie odpowiemy na nie my, dorośli, odpowie im TikTok, odpowie im mem albo równie zagubiony rówieśnik. Koordynator zespołu przygotowującego podstawę programową Zbigniew Izdebski tłumaczy, że przedmiot nie zastępuje rodziców, ale im pomaga. Wspiera rodzinę, często w trudnych tematach. W konferencji udział wzięli także nauczyciele i urzędnicy, między innymi Katarzyna Skolimowska i Judyta Piwko ze Szczecina. Tak naprawdę gdzieś z tyłu głowy cały czas nam hasło, że wiedza to bezpieczeństwo, czyli jeżeli wyposażymy dzieci w wiedzę, to one naprawdę będą wiedziały, jak się bronić, jak zachowywać się asertywnie i tak, jak po prostu powinny. Też w obecnych czasach takim ważnym elementem to jest to zdrowie psychiczne dzieci. I ono tam też jest szeroko omówione. Bardzo mnie przede wszystkim cieszy, że ten przedmiot jest tak interdyscyplinarny. Nauczycielka i członkini międzyresortowego zespołu do spraw edukacji zdrowotnej Tosia Kopyt. Bardzo mnie cieszy, że jest nowoczesne, że udało nam się tam zamieścić wiele rzeczy, których no nie mogło być wcześniej, na przykład związane z korzystaniem z internetu, z higieną cyfrową. Bardzo też mnie cieszy tak szczegółowy rozdział o dojrzewaniu. Wraz z 1 września edukację zdrowotną wprowadzono od 4 klasy szkoły podstawowej do 3 szkoły średniej. O czym informowała Monika Gosławska. I want to reach out. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Teraz robi z Warszawy duży skok do Gdyni, bo w Gdyni właśnie rusza 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. U nas na antenie będzie wiele relacji, będzie wiele rozmów z twórcami. A już teraz nasz specjalny wysłannik Ryszard Jaźwiński i jego znakomity gość. Cześć Riko, dzień dobry. Dzień dobry. No właściwie możemy już powiedzieć dobry wieczór, bo tak. Przed 19:00, a właśnie o 19:00 punktualnie, mam nadzieję, rozpocznie się ta uroczysta ceremonia rozpoczęcia festiwalu. Nie chcę tracić czasu, bo ze mną rzeczywiście znakomity gość Magnus von Horn, reżyser. Dzień dobry, dobry wieczór, Magnusie. Dobry wieczór. Przewodniczący jury konkursu głównego 50. jubileuszowego oczywiście Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jak się czujesz w tej roli? Bo ściągnąłem cię dosłownie z czerwonego dywanu. No, bardzo fajnie. Czuję, że mam dobrą relację z pozostałymi festiwalem. Z festiwalem, bo wiele razy tutaj pokazywałem moje filmy i krótkie metraże. Byłem też raz w jury mikrobudżetowym, a teraz po raz pierwszy w konkursie głównym. I od razu przewodniczący. Tak. Więc to czuję, że mam bardzo dobrą, głęboką relację z festiwalem po prostu. I to jest ciekawe. Wiele, jak to jest, inaczej się ocenia filmy, inaczej się je robi. Więc postaram się być empatyczny i oglądać te filmy z sercem, bo wiem dokładnie, jak stresujące to jest, jak pokazać to, przedstawiać swój film. Nie? No ale dla ciebie było na pewno, jak dla każdego twórcy, stresujące, a jednocześnie piękne, bo ty nigdy nie wyjechałeś z Gdyni bez nagrody, czy choćby na samym początku przed Judzie Echo z wyróżnieniem, prawda? Później już była główna nagroda, potem nagrody za reżyserię, no i wreszcie oczywiście pamiętamy rok temu Dziewczyna z igłą, Srebrne Lwy, mnóstwo nagród, no a później nominacja do Oscara, także same sukcesy w Gdyni. Tak, tak, tak, tak się skończyło, no. Czyli nic nie mogę dodać. Warto czasami przeżyć trochę stresu, żeby jednak potem osiągnąć taki sukces. Powiedz, z jakim nastawieniem, mówisz o empatii, ale czego jeszcze oczekiwałbyś od tego polskiego kina, od tych najnowszych produkcji 2025 roku? No bo w końcu jesteś nie tylko szwedzkim, nie tylko polskim reżyserem, ale właściwie już europejskim i światowym. No zobaczymy właśnie, bo to jest jakiś przekrój, który będziemy teraz oglądać, obejrzeć. Więc sam jestem ciekawy, jakby dowiedzieć się, co to jest polskie kino w tym roku i gdzie jesteśmy. Więc mi się wydaje, że bardzo to jest jakby to jest doskonałe miejsce. Będę siedział razem z moimi jakby z jurorami oglądać 16 filmów wybrane, jakby reprezentując kinematografię Polski w tym roku. Bardzo jestem ciekawy. No tutaj muszę powiedzieć słuchaczom Trójki, oczywiście to, co teraz Państwo słyszą, to są już komunikaty mówiące o tym, żeby powoli wchodzić na tę wielką salę Teatru Muzycznego właśnie na ceremonię rozpoczęcia, no i projekcję filmu Chopin Michała Kwiecińskiego, ale wracając do rozmowy z Magnusem von Hornem, no muszę powiedzieć, że naprawdę pracujecie już właściwie od soboty tutaj i tu zdradzimy troszkę kuchni festiwalowej. Festiwal zaczyna się dopiero oficjalnie, ale jurorzy pracują już wcześniej, prawda? No, od niedzieli. Od niedzieli już tak pracujemy, na poważnie, tak? Tak, tak, tak. Więc od wczoraj. Czyli oglądacie filmy już? Oglądamy. Rozumiem, że kilka zdążyłeś zobaczyć, tak? Tak, tak, tak. I czy na razie to są optymistyczne wrażenia, czy... Bez komentarzy. Bez komentarzy, nic. Nie. No właśnie, tu trzeba powiedzieć, że za chwilę obowiązuje was embargo aż do soboty. Od mnie dostajesz tylko chłód w tym momencie. Chłody sero. Taki skandynawski. Tak. No to przyjmuję. No cóż mogę innego zrobić. Powiedzmy o gronie jurorskim, o osobach, z którymi spotykasz się już właśnie od niedzieli, oglądacie wspólnie filmy, bo ty jesteś przewodniczącym, ale to właściwie jest taki skład, powiedziałbym, reprezentanci wielu zawodów. Mamy Bartosza Hajdyckiego, kompozytora, Magdalena Dipont, scenografka, Łukasz Gut, operator filmowy, Magdalena Kamińska, producentka, Łukasz Maciejewski, scenarzysta, no i znana nam wszystkim z dużego ekranu Grażyna Szapałowska, aktorka oczywiście. Jak się znajdujesz w tym gronie? Bardzo dobrze, cieszy mnie to, bo my się nie znamy do końca, więc mamy teraz tydzień, jakby taka intensywna sesja, żeby się poznać i oglądać filmy razem, więc po prostu mnie to cieszy. To jesteśmy wybrani przez festiwal, nas wybiera, więc nie mamy wpływu na to, z kim będziemy jakby razem w jury, i to jest też bardzo fajnie. Ciekawy jestem oczywiście ich punkt widzenia, co to jest kino dla nich. Aha. Jakie emocje mają, jak reagują, jak te filmy resonują u nich, jakie rozmowy będziemy mieli. Więc koniec końców my jesteśmy tylko zwykłym widzem też. Nie możemy odróżnić się od tego, że po prostu się siedzi, się ogląda filmy i czujemy albo nie czujemy. I o to chodzi. I te rozmowy są zawsze ciekawe. Gdybyś miał określić to jednym słowem, co jest dla ciebie najważniejsze w momencie, kiedy jako widz siedzisz w sali kinowej i wychodzisz po seansie? No, nie wiem, to wszystko jest przez brzuch dla mnie, nie? Film ma iść przez brzuch, potem do głowy. Jeśli czuję to przez brzuch... Czyli emocje. Jakby tak, ale mogą być negatywne i pozytywne. Aha. Byle poruszały. Ale szukam po prostu cokolwiek, co mnie wzruszy. Rozumiem. No i niech tak będzie i niech cię wzruszają nowe polskie filmy, niech tak będzie do końca. Nic więcej już od Magnusa von Horna dzisiaj się nie dowiemy, bo przed nim praca, no i oczywiście embargo na wywiady z dziennikarzami. To była ostatnia okazja. Magnus von Horn, dziękuję ci bardzo. Dzięki bardzo. Przewodniczący jury 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dziękujemy. A rozmawiał Rigo Jaźwiński. 50. festiwal rozpoczęty. To Inna Polska, Père Lachaise. Prawie już na zakończenie popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Michał Jakubik zrealizował audycję. Daniel Leśniewski odbierał od Państwa telefony. Agnieszka Laskowska przygotowała program, a przy mikrofonie dyżurowała Aneta Aftoniuk. No cóż, summer, moved on. Summer. Moved out, and the way it went leaves no.